نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی، نہیں ہے نام سگے عطار میں کوئی نیکی، نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری ہے رحمت کا آسرا، یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب بنا دینے بنانے کی دے بنا، یا رب گناہ گار ہوں میں لائک جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں جہنم ہو، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا، یا عفو کر راضی ہو جا، گناہ گار ہوں میں لائک جہنم ہو، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا، یا رحم فرما دے برائیوں پہ پشیما، رحم فرما دے برائیوں پہ پشیما، رحم فرما دے تیرے بخر پہ حاوی تیری عطا، یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا، یا رب گناہ بے کرف سے ہے نہ سکوں گا کوئی سزا، یا رب کرف سے ہے نہ سکوں گا کوئی سزا، یا رب بس اللہ راضی ہو اور ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دے